ثم يحكم الله آياته ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة دپار دی چکیا تو چوردی شیطان خلقتا فتنة نظم کتاب لکی للذین فی قلوبهم مرض آچارا چزرنو کی مرض پروتے والقاسیت قلوبهم مرض زر کی تو پروتے دی صورت کیوں لسا کنا یعبد اللہ علی حرف فین صابو خیرون دول پر والقاسیت قلوبهم السخزر لا ترزری وإن الظالمين لفي شقاق بعيد يقينا دا ظالمان دي طرف کی دین نڑ لری غلط بروانی بیان بکے تو کتاب بولی کی کتاب کی چروڑ دا کتاب دے بیان بکے بل کتاب بروغلی تا کتاب لکو او بداغی مقابلے کی بل کتاب لکی لیا علماء القش شیطان فتنتن اے بدی کتاب کی روڑ دی فتنتن للذین فتنتن للظالمين فتنة للذين في قلوب مرض أصغذر الله أو تسرغن كي الله دي ابتلاء دا ابتلاء دا ابتلاء أو تسرغن كي آتوك تورقرشيو دلور علم معلوم كي يقينو كي آتوك كي علم ورقرشيو دليل ودين أنه الحق من ربهم كذا بالكل قرار درب من ربك درب طرفنا دي ندوه في يقين نور مضبوط كي زاجز بشدو تزلون داغي یقینا اللہ ہدایت کہ ان کے لیے ایمان والا ہوتا ایمان والا ہوتا طرف درار نے اوت العلم سوکھ دیے لے عالم الذین اوت العلم سوکھ چیز دن پہ بنیاد پی چیز دن بنیاد دلیل تالا فتوا در کی نکلی ہوئی پدے کے دا خیر دے پدے کے دا خیر دا خیر دے مخبل خزب وغیرہ سمجھ ہوئی دے مفتی صاحب نکلی مخبل خزب وغیرہ سمجھ ہوئی دا ندا فتنہ شولا چار پار للذین فی قلوبهم مرض والقاسیۃ قلوبهم داغو دو پار فتنہ شوا خو بل پلا آتو اتو لیلم چی علم اور رکرشے دے پوشو چی سا دلیل سا غنشتے دے ایس دلیل نشتے دے دا زچویم ام دا غدا کرا دا پتولا گیدا کرا مولانا یوسف لدیانوی رحمت اللہ علیہ نا تا پوست شوا البینات کی فتو شای شوا بیا دا بینات نا یارانو فوتوسٹیٹو باسا ہر امیر صاحب صاحب پنجاب کے براتا اور کولا بھائی مال ہے راوڑا وی تدا فتوا منگ راوڑا تدا گورا ما چی تینا واغا سنو میں لب ما نم چی دلیل دو قرآن و حدیث نویلی کنا دای ویلی چی ما خپل خضا ویل واغا سمشید دا دلیل نوی ما چی میو کتا فتوا اسم شدی چی میو کتا آگی کم دق قلی کلی چی دی بوتل روا دی اولی دی که خیر دی ما خپل خضا ویل واغا سمشید نو تا عالم وی شیخ الحدیثی مفتی عمر دی پدی کی تیر شو تا پدی حالت کی خپل خدن دا سما کری او چی بار تا دی وقت دی روز را سیل گره را ناغ سما شوا ای پدی بانی سمی دا دلیل لی نو دا غود پارا فتنه شوا او گروه پلان کی مختی سیب لیکل لی ادو اوتل علم دا پارا یقین مضبوط شو چی دا معلومه دا چی دوم را لوی مولا فتوه لیکل لی دسا قرآن و حدیث نیشتره معلومه دا چی دیکی دلیل نیشتره ولی عالم الذین اوتل علم انه الحق دا مسئلہ چویلے شویدہ دا عید حق ویلے دا قرآن الحق قرآن دا بالکل کرا خبر دا درب دا طرف نایدان یقین کے بھی نور پی یقین زیاد شی اوزلون اعلام شی دیتا عاجدیو کی اللہ ہدایت کیوں کے دے الہ صراط مستقیم پا طرف دلارنے دبانے کافر با میشہ پشک کی حتی تاتی ہم سا چی قیامت راشی ناسا پا یرش پی عذاب یوم ناقیم دروز شنڈے شنڈا پا دے چشپاو پسی بیانی شی کنا روز پس شپه اینو تا آرام راشی کنه نو دی دسی روز دا چه پده پس شپه نیشته ده آرام پا گیته نیشته ده آقا چه ایمانی عمل نیکی پا جنتونو دینه وطونو بات سهی دیا و اللہ دا اللہ با فیصله که دو ترمیانزا ایماندار با جنتونو گی چه کفر اکڑه در اوجن گنه یا چونا پا اولا اکلوم عذاب محین عذاب دیو لزری لکه انکی خورا انکی دایت مطلب صاف دی او دا دی ایت مطلب دا قرآن پرانا کی قرآن پخپلا یفسر بعض و بعضا تفسیر زنی دا زنو کی دا سورة الانعام اتم سپارا سورة الانعام سپارا اتم هر پیغمبر لو ما دشمنان مقرر کری وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا تا چی دشمنی کئی نو دا یوازستان دا دغسی هر پیغمبر لا دشمنان مقرر کردی منگا اغا دشمنی کی اتسنگ دشمنی کی عدو ان شیاطین الانس والجن یوصل دول سمیت اتمی سپارے دوی میت تیدرم وکذالک جعلنا لکل نبینا عدو ان ام دا دل تکیولو کن وما ارسلنا من قبلک من رسول الا ولا نبی الا ذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی عدو ان القى الشیطان فی امنیتی دشمنی دے اشیطانان انسانان دوارا او بیا اغا دشمنی کی نتوشی والیوحی بعضهم الى بعض یلقی الشیطان القى الشیطان فی امنیتی یوحی بعضهم الى بعض بیان پا میز مرد کی بوم شیطان پا غکی تلو سواچی انسان دی سنگ کنا سیتیل بودی سنگ دوست کئی کنا نولیا منی نپیغمبران منی پتر تولگی دوست منگ چیو خبر دیگو یو بل سر بلت جوڑ گی القى الشیطان فی امنیتی یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربكما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض لتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون او بالطرفه داوی افغیر دین اللہ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو اللذی انزل علیکم الكتاب مفصلا ناغی دلت ذکر کرکنا ولیعلم اللذین اوتو العلم انہو الحق من ربهم تو فرق سے دیا تا بالکل دیو بالتفسیر دی اصاف خبر دا دین از جات تفسیلکم سورة آل عمران اول کی اللہ بھی کتاب علی هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب اللہ کتاب را لے گلے من ہو آیات محکمات زنیاتون دی کلک پخبر مانا کی صاف دی بل مانا نے جوڑی گی او زنی دی وہ خورو متشابہات او زنی دی متشابہ دی خطا مانا سر خطا تی نمرا کا گی رخ کی گی متشابہ استلاحی او دی نمراد متشابہ مانا دی دوی مانا سر مشابہات لری چکم اتکے داغی سر بل مانا ہم جوڑی گی تی زنی دا سی چی الفاظ داغی کی متشابہ ہو دی نو دائر علی گری دی اصل بچی ام الكتاب محکمات سورة آل عمران آیت نمبر پینزم پینزم دے کوم دے لکہی نمنا خدا غدے پاول کی وم وخر متشابہات نو بیا اما اللذین فی قلوبهم زیغون کیا زنون کی کگوالے دے اغت سدی یوحی بعضن ملا بعضن زخرف القا الشیطان فی امنیتی شیطان پا مین مین کی خبر ہوگا او گورو دا تکی چوی دی دی دا مطلب دی دا تکی دا مطلب ندی دا دی دی دی دا مطلب دی ہوئی دی پا دی مطلب باندی ہوئی نو دا دو مطلب او دا با دی روس سرگندی ہوئی دو اول کے نرم پاست دی روس تو کی بیا دو سختی گی نمی کلمی نبیا موٹ کری گی اول کی منی خو روس تو بیا دی نمی کلمی نموٹ کری گی ہوئی نم قرآن نمانی ہوئی نم کلمہ ہوئی جدوا کی سڑی ملاوی سڑی تے منگا نوی منگ نوی چی دا ملاوی دا قرآن دا دا غن من کری گیلی کلمی نی مینا مون کرنو شو وی دا پیغمبر وسیلی شدی ادا دا کلمی نی مینا مون کری سی دی نیم قرآن نمون کردی نیم قرآن نمونی نمائی ور شایدی تینی لکلی رارو چی داو لکی لکلی بیانو ارکول اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون نتبایت بین کی وابتغو الیه الوسیلہ اللہ تا دا اللہ پا عبادت بانی نیز دے شای دا بدو نظام مانا کہ اندے بیرو گنٹی اینی ای وسیلہ دا منی دو نہیں منی وسیلہ ہی بگن تا آنو رک قرآن کی رو گنٹی ببتغو الی الوسیلہ زیغن فی قلوبهم یتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنت و ابتغاء تعویلی نو دلت امدازی کا کنا لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتا للذین فی قلوبهم مرض والقاسیت قلوبهم اچی ایماندار دی ناغت ہوئی ایماندار ہوئی ما یعلم تاویلہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا نہ غیرتم ذکر کرنا ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربهم فتخبط له قلوبهم ذرن نرم شو شتے تو فرق دے دا غیر تفسیر کی پاک اسا کا خبر اللہ صاف سترا اس راشے دوستانو سے جوڑ کر لی دوستانو خبر جوڑا کا چھے پیغمبر السلام مکہ کیوں اصحابو ہجرت کرو حبشے تا نو پیغمبر السلام سورة النجم نازل شو سورة النجم پا اول ما نزل کی دی یعنی دی ہجرت پا درم دی نبوت پا درم کال تقریبا نازل شوی دی سورة علق قلم مزمن مدسر فاتحہ لہب تکویر علا لیل فجر زحان شراح عصر عادیات کا سر تکا سر معون کا سرون فیل فلق ناس اخلاص نجم درشتم سورت دی دا درشتم سورت دی نبوت پا درم کال باندی را غل لی نور سورتنم دیر دا فی اول ما نزل دی دا فترت دواه نپس اول ما نزل سورتنو کی دی او دا نبی علیہ السلام ہوئی لوس مکہ معظمہ کی نچے دی دی تورا سید وکم من ملک فی السماوات والارض لا تغنی شفاعتهم شیئاً او دا شانتا دا سورت لوس ندی کی افرائیتم اللات والعزا ومانات الثالثت الاخرى الکم الذکر والاولنسا لات سخی منات بی عزا دا تاسو گنل لی نا او دا دا جنکون مونه دی الکم الذکر والاولنسا الکانزان پسی و جنکی آو پسی تلک ایزن قسمت انضیزا دا دا تاوان قسمت تی و نبی علیہ السلام دا لسو مشرکین دا غنڈی طول وقیو تیخی دی نو آغا پا کیتا داوم بی تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا احکام القرآن دی راوڑے لکا تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا غرانیق داد دنگو غوڑو والا بوتانو مرائی بے دنگی جوڑے کڑی داد دنگو غوڑو والا ان شفاعتهن لترتجا دادو دا شفاعت میشتے لترجا دا شفاعت میشتے نبی علیہ السلام اللہستو او سورت کی بیا سجدہ دا کنا نبی علیہ السلام سجدہ اکڑا فسجدو کلو نطول سجدہ اکڑا خوشحال شو وی زمنگ دالی ہوئی پکیتایو بھی کنا تا سلسی دی کنا سور بنی اسرائیل کی سور صافات کی و اذا ذکر الذین من دونی اذا هم یستبشرون وی بس زمنگ جوڑا شورا زمنگ جوڑا زمنگ خبر مندلہ طول سجدہ اکڑا دا خبر خوشو تک پا تک بانی لکہ دا زنگل وور دنیا کی خوشو قرش مسلمانان شو حبشی تورا سیدہ خبر قرش مسلمانان شو اغا جزان را روان شو رالی سے خبر سن دلائے نہ کر دے تو زنیوں کے غورال ورت کی گوس راغل ورال نو پا عذابوں پہ تکلیفوں باندھ دیتا شو ان شفاعتهن لترتجا وی دی کی دا مسئلہ بیان کرے دا یو از تا پہ خل باندھ شیطان ٹکی نہیں دیلے شی الق الشیطان فی امنیتی او ورزی خپل خبر شیطان پہ من دلستو دا کین دا پہ خل باندھ اگ خبر ویلے شی او ان شفاعتهن لترتجا فینسخ اللہ نو خپکی گما اللہ بیا داروانی دا دروغ ارشیا پا پا دیشی دروغ والی ویلی شو چی کافر ہوتا ضروری کی چی تری دغل زنگ پروتے چی اگو دو پارا فتنہ ہو گردی ایماندار پوشی دا اللہ کلام نو نو دا خبری دوم رضیا تکڑا ما من نبی ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی ہر پیغمبر دا شیطان ٹکی ویلی دی العیاذ باللہ ما اد اللہ او سورت نجم کی داو شولا نو چی صورت نجم کی داو شولا پا اول ما نزل کی دی دا صورت دا مدنی صورتون کی تقریبا اخیری صورت تی یو سل دیار لسن صورت تی نمبر کی کنا پا نمبر دی نزول کی یو سل دیار لسن صورت تی نروسی تی نتو یو سل درم دیار لسن نو یو سل درم روسی تی نتو راغل لی سلو یول صورتون دا دن روس یول صورتون راغل لی نو دا مخ کی کلونا پا مکہ معظمہ کی اعتراض شده مکہ معظمہ کی کافر شیون اور جوابی پا مدنی صورت کی راغ دی مدینی پا آخر جون کی راغ دا سنگ قرآن دی را اور دا سنگ رب دی لا یضل ربی ولا ینسا رب نہ خطا ام نکی دا رب نیری کی ام نچے اعتراض شده پیغمبر خطا ویلی دا سنگ خبر رالا نو چاولا داران ورکوی نا نا دسی نو پیغمبر علیہ السلام ندیوی دی خود پیغمبر علیہ السلام پا آواز بانی شیطان دا هر سڑی پا غوگونو کیوی اولی وی پیغمبر علیہ السلام با سکتا کولا پا آیاتونو بانی با ادری دا دمه بای کولا نو دی میز که شیطان در سڑی پا غوگی دا آغا پا آواز باندی وی نو دو دا خیالو کجدا گنی پیغمبر علیہ السلام بیلنی اغوتی ندارا جوڑا کرلا دوار خبری بی بنیاد دی شیطان چی دا قدرت لری چی دا بیان پا میز میز که دا پیغمبر پا آواز بانی دا خلقو غوگونو کی آیات خی اعتماد پاتی کی گی بیا چی دا قرآن دا اللہ والا دی که آغا شیطان والا دی یا پتا خونه لگی یلحق فیمخ اللہ و معاشا نشیر اللہ روانی آغا تا چی اللہ و اختری دی او چی کم پاتی کی نو آغا پاتی کی نو دا چو پوری چی روان کرنن دی لکر دا میند چو میند دی میند که نحلس اتر نحلس کال شیدی کنن پینزم کال بانی حقشی تا اجرس شیره جو که پینزم نو پشپا گم رالا نو تلور کال یو تیر شو لسم کال تلور نو چوار لسم دیر لسم بانی اجرس شیره کنن نو دری او تلور او کال یو تیر شو او دا پا آخر ماندار پا مدینه که دن پینزش پا کال یو بل تیر شو نو تقریبا پا میند که دولس دیارلس کالا پس دا ہو آیات را گئے پا دی دولس دیارلس کالو کے میند کیا تل قرآنی قل علا قرآن ہو وہ پا کیتا نو نو صحابانو تا چاوی چی دا تل کل قرآنی قاغن دی داو تا ہوی چا چا پا دی پا قرآن خوص را گئے لس کالا پس را گئے دی میند کیا اگر قرآن شماری دا نا نا العیاذ باللہ نا اگر وقتی قرآنو نوست قرآن دی نبیا با قرآن شی شیطان داغه پاواز ندی ویلی عصمت وای دیتا کنه کدا شید شیطان دخل مداخلت کیگی نو په وحی باندې په وایلو د پیغمبر په وایلو د عالم بیا امن پاتشي نه پاتږي اوس دا تاسو زری گیم تاسو اورئ نو تا د دې څه احتمال لري چې زما د دې आवाज په شان ته आवाज تاسو ته وګورئ کې شیطان غوردی چې ادبارشته نو بیا په دین باندې اعتماد پاتشو دا خو د سره د دین دورانیدلو بنیاد دی بالکل بنیادی نشتی واقعی چی چاری کلی دروغ دا وقت کم دی کتاب می دار آورده دی که بو گوره حوال ماری کلی تفسیر کلی دا احکام القرآن ام دغا مسئله الفصل بین الملل و النحل ابن حزم زیاد تفسیر سر لی کلی دا نور علماء ام لی کلی دا روایت وی شتی سند شتی حدیث بیشک شتی و حدیث تو قرآن خلاف دی دا امام احمد رحمه اللہ تعالی روایت تی مسند دا احمد کی نقل کی آقا علیمان اوی چی دست ابن کسیر میشه داده پروته داو گوره دیم رد کرده امام احمد ابن حنبل روایت نقل کرده ابن حجر مسند احمد بانی چه تیرازونو دی روایتونو بارکی یو پکیت دام ده ابن حجر ده علم پا زور بانده کتاب لکه المصدد فی الضب عدی المسند ده مسند دفاع کرده روایت صحیح کرده خود صحیح کول مطلب سده د دې روایت سند صحیح دی سند دا دروغ جنون دی ولی ټیک شو سند دی صحیح خو متن دی قران خلاف دی نو چې قران خلاف دی نه دلیل نه دی احادیث حدیث نه پنی کانو باندې اشتبار دی کې دې شي چې دی باندې ترکیب د متن بل کړي دې خبر باندې زوم زما استاد وی هغه ته داغه استاد وی هغه ته داغه استاد وی سند خو صحیح شو کنه او د دې سند سره بل څوک بل متن راټل کی متن رکب علیه متن آخر بل متن پکې مرکب کو دغه خبرې دی بار نه دی اعتماد نه ده دوکه کی دی شي دا شی اشتبا سړو تومره محدثین تومره دي محدث حدیث بیان حدثنی فلان و فلان فلان حدیث بیان کا متن دا حدیث اوس وای دا لاندې کاتی او بزرگ ثابت بنانی ډیر نیک سره بزرگ پر زمانه کې اگر اثر گن شو د مخ نه رڼا خطا او زړواله پکیتا د تهجد اثر پکیتا محدث سند ویلې دي شاګردان لیکلې دي مل کی چاغه ولید نو دی وی من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنار هغه ته اشاره کوي چې د شپې منځونه ډیر کوي نو زده مخ دروځي مخسته پرقیږي بیا یعنی دا نیک سره د تهجد گزار سره دي شاګردان ولیکل اسند هغه شاګردو پسې ولیکو من کثرت صلاته باللیل حسنت وجهه بالنهار اغه حدیث کی دا استاد نی دی دا استاد متن دا نو متن باغه بل چوی قومین کی خبر را لاله نو هغه خبر او شاگردان تو جان سن دی پتنا وہ سر کا دے کہ نہ کوئی استاد چیز سوی اگے بئی یا وہ سر ہوئی کن وہ دچین دا دروغ دی سبق وی استاد شاگرد قدیمہ طریقہ دا چ استاد بو ان شاگرد دو برغ بلی گیو نو ناس تو جوار سر تا کلی کی سیلے ڈر لو تو کومنگ تو ورا کلے دے سیلے او پانی بیر نہ گو لاس پکے دا کومنگ دے سبق یم وی سبق میں کہ لاس پکے دا کومنگ دے شاگرد دو لاس پکے دا کومنگ دے اگو تو بیو الکتا تے ولاس پکے دا کومنگ دے نو یدی وی الکتا تے ولاس پکے دا کومنگ دے استاد لقاو کتاب راو شاگردی پیوش میں پاس نہ مخنگ الاو تے استاد خپانا سو استاد زال لخپا دے جدا میز چلو کو کتاب شاگرد راو راز چ بیو سبق تو وی روس تو یو سارا دامن سبق خصوصا پردوری راز ویدا ہوگی گھر سبق میں سدھا پردوری دو بگا کولمنگ دامن نو کولمنگ دامن فضول متن فضول سند پہ جیو لکھل میں کسرت سلا تو بلیل اصنا وجو بنار متن سند کو بالکل صحیح اور متن پہ صحیح رہا ہے متن پہ صحیح رہنے علماء ضرور دی داسی ڈیل کی پا حدیثوں کے مشکل ترین فن دے حدیث مشکل ترین یواز پر سند بے نتلی سند سر و متن تم گرو چه ده حدیث و متواتر و مشهور او دا شانت ده تعامل خلاف ده و کنه ده قرآن خلاف نی چرتا نو کوو نو متن حجت نده سند بلکل ٹیک ده خو پا دی میل که ترکیب را گل ده مرکب کرده شیر و سر برو سر تره ده شیر ده نو اگو دا کارو کن دا شانت ده حدیث متن اغا صحیح کئی دا سند صحیح کئی بلکل سندی صحیح ده خو متنی ده قرآن و حدیث خلاف ده اما متنی ده روح ده دین خلاف ده نو صحیح نده دغا تفسیر عالمانو زنو لکلی ده دیر قسیو لجوری کری دی قرآن ده خلاف ده قرآن وی لو تقول علینا بعض القاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین سورت سورت الحق ده کنا ده سورت الحق لقطعنا منه منه الوتین احکام القرآن ده ابن عربی کی روایت دیر تفسیر سر ذکر کرده دا سنور علماء ذکر کرے دے نو تفسیر دا آیت صاف ہو خلق تناسی ہو ان جوڑ کو وشکاری تنا جوڑ کو والذین ہاجروا فی سبیل اللہ دا جہاد مسئلہ ذکر شو کنا جہاد دا سو دا پارا دے جہاد دا دیر پارا دے چو شیاطین با پا دین کے دن ندان خبری دن نکی اگا پا میرتونو نختمی گی اگل اگا توپک تورا پکار دا پا میرتونو بے ختم کی نختمی گی میرتونو بے نکی دے دے پارا جہاد پکار دے جہاد دے پارا حجرت دے حجرت دے پارا انفاق انفاق کی ذکر کو اوز حجرت آسو چووت اللہ کرون پولونا پا دین دا اللہ پا لار دا اللہ کی ام قتلو سم ماتو بیا مرشو سم قتلو ماتو بیا اوویلشو او ماتو یا مرشو قتل مخی کرے دا مسلمان منتحا صدا شہادت فی سبیل اللہ دا دین الور مقام بل نشتی دا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتانا کی نہ سو ڈو غلی وی نہ سو وجود کی دا دا گٹی و دا بل چی زخم را غلی لیکن زیب کی ڈو غل پاتی گوت پی زی زخمون دی ختمی گی خو اثر داغون پاتی کی گی زخمون با ختمی گی خو داغون پاتی کی گی داغون پاتی نہ سو پا دی حال چمڑی دا نو جللی ها انا اموتو موت الجمل زلک دو خمرم لطه تکوم وی ازا پا میدان کی شهید نشم قتلو وجلشو پلایر دا اللہ بانی و ماتو او ماتو یا مرشو پا خبول مر بانی خمخارو دیور کدور اللہ رزقن حسن روزی خستا دا آیاتیات ساتے سورہ علی عمران کے بیویم روزی لور کے اللہ یفری یرزقون روزی بول اللہ ور کئی اول تعداد ذکر کی بل احیاء عند ربهم یرزقون روزی لور کو لگی رزقا حسنا اللہ یقینا دے دیر خروزی رسان اللہ بے جنتون کی منڈی یقینا اللہ دے العلیم حلیم سنکر دی آیتون کی اس دو صفتون دا اللہ ذکر کی پاخر بائیں لعلیم حلیم رستو ومن عاقب چا چخبر بدل آستر بمثل ما عوقب بھی سزائے ورکڑا پشان داغی چه دسر رو جاتی شو بیا پی جاتے ہو سو لینسرن اللہ یقینا اللہ لعفو غفور ذالک بان اللہ دلیل ذکر کی عقلیہ د فتح او د کامیابی فتح کامیابی در کول شمینی نا تیار را والم رنا را والم دا شہالت را والم کل شکس را والم کل فتح را والم قول والا دنکی شپا پر روز کی دنکی روز پشپا کی وان اللہ سمیع بصیر دوری کنا گوری دے ایتون طول کی دو سبتون دال دا والی مسئلہ دا جہاد و مسئلہ دا قتال و پاغیبانی و فتح در قوم احجرت تے تسلیور کئی سمیع بصیر بین اللہ اول حق دا ذکر چی اللہ دے حق عبادت و تعظیم دا غزیدی اچھ دور مدد کی سواد اللہ نا هو الباطل باطل وان اللہ هو العلی الكبیر دیر و چتنو دیر روئے دے دو صفتونا بیا مثال بارانی ذکر کر زمکا فتصبح الارض مخضر را باران وری نشید مکشنا ان اللہ لطیف خبیر بیاد وری لہو ما فی السماوات وان اللہ لہو الغنی الحمید بیاد و صفتون دا اللہ دی اللہ سو جنے کرے سخر لکم ما فی الارض اکشتی چروانی دریاب کی بھی امریہی ومسکو سما آن تقا آل الارض اسمانی تین کرے دے لیکن پی جازت آغا برا رگلی ان اللہ بن ناس لرعوف الرحیم رعوف دے رحیم بیا مہربان دے رعوف الرحیم اوالذی احیاکم مرگ جن داغ پلاس کی ثم یمیتکم ثم یحییکم دو حیات دی دو جن دون دی فاغاول جن مرگ اگی ذکر نکو پا احیاکم کی ذکر کر حیات خبالی را چی موتی کنا مرگ کی مرگ نو پسی احیاکم بیا ثم یمیتکم ثم یحییکم بندل کفور ہر مطلع ترغیب عبادات تا ارد شرک فعلی دزان تحریمون مکو سڑیا دزان زینم مقرر ہر مطلع مقرر کرے منگا من سکن زید عبادت زید قربانی چی دوی کون کی خلاف دین کی تاثر فی الامر و دین دا اللہ کی تب پل دین لی گئے خلق دے طرف تبالا انکا لعلا ادم مستقیم یقینا تی پنی غلار بان سورت زخروف در تل اختمیت ازدالو سے انکا لعلا ادم مستقیم تو پنی غلار بانی سیلار دینی اللہ جگڑی کئی تی جگڑ مکوا فقول اللہ اعلم بما تعملون اللہ و فیصلہ کئی نہیں پوا اللہ عالم دے پارتوانی باس جو کلان دے ان اللہ ان ذالک علی اللہ یسیر و یعبدون من دون اللہ زورن اور اٹن پر شرک آغاز سامنے شو بندگی کی سواد اللہ ندا آتو چل اللہ دلیل ندر علی گلے پی انشت دور اور پتر قسم علم اقلیم نشتی ظالمان لیمدادی نشتی دا ندا دا دین بسخت رازی او کل چی بیان شیدو تا یتونو دا منگ صاف ترگان او با پیجنی او با اینی پتندو مخونو کافرو که علمون انکار با دی مخبه بد بد شی خلو بروانه که لکه دست بی یکادو نیستون نیزدی دی چی عملو که سطوه لم نکل لاسوه چی اما چاہتا چی بیانی دو تا یتونو دا منگ ویوتا افاو نبیو کم مشر من ذالکم اتاس خبر کم پا بدتر حالت دی نداتا چی پی او دا مخ دی بد شیر دی خلو دروان شیر دا اصا دی گرن دی شیر دی دا دی بد حالت نستا بد حالت تا توخم سو شیر دی النار وور لک النار النار لک فی کن نار وور دا کی بل لے جدا میں فرد را وڑ لے النار بد حالت دا تخیم وور تا کی جو وور بل لے تا لور استان جو لمبی خیجی تینگی دی نشرا پیجی و بگنی گی ویلی دا ویلی دی اللہ اللذین کفرو یا چا سر چنمانی مسئلہ دا قرآن اباز زیادہ کر دیو دو یا ایو الناس زوری با مسئل حالات دا سیدی کنا پا بس چی بد بد بیشی ما بیان کرو سر ایخا غدین را پا تیز پوشم که دے دے سر روان دے گو تیز کرا بس کا ما بس کولو والا زنی ما زن پوا کا زپن یت را غلی ما بس کولو والا راغ دے تراو رس مخامو غلی شوی اما تم زن قابو کی کم ایو گویا خو پیزرلی اخلاس اکوم یو سط نرواو غلی شا ازیلی گیم غلی شا درم سط نرواو خو پا ما ترا رسی کنا نورس پی نسرو جو کلک دیوی لکای نو نسا کینا سلی پسی جو لور دیرا غستی کینا یا خو زمان رو آره دی ها حرام باللہ کہ بیا بے رب ولی رب خپل سپی ته سړی وی کینا غلی شنو بیا رب وی بیا رب نه دی ولی کینا بیا رب نه دی ولی روچ پلاری باندې جوړل پلاری وی په خدای کونو کما ته نه پیژندل و جوړل دا کڼی و بولی ما ته نه پیژنې چې دا جی سی وی کنه ما به دا کار نه کو نو مې ویل چې تا نه پیژندل قرآن وی ته به بیزتی کای ا چې وی پیژنې نو بیا ته چې خیر دی مقتدیان گیر چا پیر روان دی پا خدای قنو کا ما تا دیولی چیو پل پیر تالا من وجنو نو ما ازمیختو کا کانی چی پتا خود تولگی ازمیختو کا ستا مقتدیان دی ازمیختو کی تا ازمیختو کا دست وقتی او بخونیم نو بورا ورم خود تا لاس کرن می نو جروع پاتیم تا لاس کر چی تا تا پتا ولگی مخی نو عالم دو غولیو علیه لعائن اللہ لو عالم دی علاقه کې بیان کاو دی په شورش دا خیال نه دی پر دول کوي هغه باندې گزارونه وکړه بولې وړه عالم دی علاین راغله زه تم سره دوه درې شپې وکړې وې زم جد با ته مزه بیجتی به دیږي وینه زما لال د ما معلومات وکړو نه دا غون بیجتی کړی و دا غون بیجتی کړی و په پښتنو کې نه دوه پښتنواله کې ته د مینو بیجتی ولې خیال کا کینل سره کتاب بدی خې کتاب به تخې ته دا پر دول تلکای نو میناغس ان اللہ علی ہادی قرآن قانون یہ کہا دوں نستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا نزد تو خیم دوزخ دے دلہ دوزخ انشاءاللہ تلے بے دوزخ تا لیکن توبے نو وقت کلے پاک مردہ شہدے گزن سلوہ حس حس بے کول انتاہ ملا علیہی اللہ او تترکو اللہ سلالی بے بے دی فتق حالت لار ختم ندا حالت بدبانی رازی زان بہتا تیار وعادہ اللہ الذین کفرو و بیرس المصیر اے خلقو نپوئے گے نپووم ہو اے انسانانو پیریانو ضربا مثل بیانی جی تاستے او ناشنا مشال بیان کرے شیدی او ناشنا حبرا فستمعولا فسمعودی که فستمعودی فستمعو دانی وارے فستمعونو دزلپ غوگوی وارے پا غوری وارے پا غور باندی فستمعولا سخبر دا اللہ وائی او تزمعو تو وقت دی یا زمان ربا وائی را تزمعو تو وقت دی یقیناً آتوک تدعون من دون اللہ چتا سرا مدد کوئے حجتن کی تعظیم کوئے سوا دا اللہنا اللہ خوب پذیرے لن یخلقو ذبابا چری نش جوڑو لے مچ قدری ولو اجتمعو لاغر کٹول اللہ ٹول شی جوڑو لے پری دا اکو تختو تینا مچ تشے لا استنقذوه من نخلاصو لے امنشی تینا بالکل ضعف الطالب والمطلوب کمزور ہے طلب کو ان کے کمزور ہے طلب کرشے طلب کو ان کے چتیرا مدد کائی مچ پہ گردی او کمزور ہے مچم نو دے دے مچ نو کمزور ہے ضعف الطالب کمزور ہے دا غختن کے دا چورا مدد سرا پہنے کنے کیشا ول مطلوب اچھے دے چانا غوالی نا غم کمزور ہے بے وسط سچے زغنشتے دے دوالا کمزوری دی اسی عالمی تو را مدد کائی ما قدر اللہ خلقونو پیجان اللہ قدر انکو صحیح قدر کول یقین اللہ لقوی عزیز دیر طاقت والا دیر ضرور مچ پا مخلوق دا اللہ کی ناقص الخلقت تی سچی اللہ پیدا کری دی نو دا جنس یا دا نوع پی اعتبار بانی پورے پیدا کری دی اس پہ انسانانو کی افراد کی زینی نمگڑے پیدا شی دا سی پا زناورو کی لیوگانو کی سی نمگڑ تیارا شی وہ جنس چی دے یا نوع نو دا تعمل خلقت تا پا خلاف دا مچنا دا مچ دا جنس چکم دے یعنی دا نوع چکم دا دا طولا ناقص الخلقت تا چشی خلقتی نقصان پا کسا دے نقصانی دے پا دستر گوی دا بانی دا غنیشتی دا چشی ہوتے زیز می دا وقت پینشی دا هر ساروی دا هر زن دا سر ساوالشی پا دستر گو بانی دا پردشتی یا غطا دا یا وارد خوداشتی دا مچ نیشتی د سینه چې د کابرګام د مچانو نشي نه سړی د بونیر د مچانو نشي دا غږ یې غوم نشي بونیر غره په بد نیت نه ویني بونیر کې درګاونی یې به وایي دا غوستر ګوانی باندې نشي هغه تا غوم جات ترسي د دې نشوالي حکمت څه دی وي کالیمان د حکمت چی بیانی هغه وجه کې وایي دا چې په سترګو د دې څټ نری دی څټ یو تار دی کنه یو تار دی کہ تاسو ایمان بالغیب انتقل تو تو گورو جو اس دی ساتھ گیون چرتے ہو دی شکر دلتا نیشتی شکر دے چمچ نیشتی نو زدستت نرے دے نو آغا دو عمر قدری چی سر ٹین گئی کہ چرے پا دیوانی پار دی راشی نو ست بیدن شدے با طول مرکتا ذکر با کئی بیا بیا باید کرون اللہ کثیر بیا پا ذکر باندی آلا بی سر نیشی جتولے نو دو چکم فطرت بانی اللہ پیدا کرے اغن پورا کی فطرت احرس خلق اللہ پا مخلوق دا اللہ کی دا موچ مرے رسول بلتشین شدے مچنا ادے مقابل کی اقنعو خلق اللہ اقنعو خلق اللہ جولا دے جولا دے گوٹن کیا جالا شانہ شتا نہ جوڑی دے گرزی نا ازمیخ تو کئے کہ پا کم گوٹ کے ذا اللہ کور جو کرے پا دقا گوٹ کی بدی دے زنگ دیو زینا چھ دے سنگ خوی طول مر رو جا رکے دا سنگ چل لے دا اللہ تا ساو گوٹ کرے اللہ تا بای راکائے جال ماغ اور دولے دے مائے باپ کتا لگائے مچ احرس خلق اللہ نو دے راخلاشی راخلاشی جدل تا کی خود سے شیئے دے کسا جو زماد و خوراک نو دے دن پر سوا کی اگر دغائی نی اگر جولائی نی نو دے ورمنڈ کی چو ورمنڈ کی پا جال کیون خلی بیا دے اللہ تی تا کئی اگر تا دنی تلیفون کی درارم تا داما کوا اگر تا تلیفون شو درارم راشی جولا چلی تک شی اثر تی خود دا نور پا فروتی دا نور زخیرہ دا فرج کی ایخی دی ساری تیو خورد احرس خلق اللہ ادائے اللہ خوراک گرزولے دا اقنع خلق اللہ دا جولا کور تا گورا مچان پکی تا پراتی دی گن شے مچان اتو پکی تا ماشون پراتی اخا پکی تا جزانو مقصی دا وہ چو دا کبولی لام دوستو دی کرا اخا جز پکی تم گیر شے دی ادائے گزارا کی دانی کی چٹول پیوز اللہ خرم ندا پراتی دی وچی گی دی وی تازہ با اللہ را کئی اللہ دیر میرا بانا دے یرد و قمان یشاو بخیر ساو زاڑ پراتی دے نہیں تازہ تازہ خوری مناقص الخلقت تے احرس تے او دیو جنہ سٹ نرے دیو طول دنیا پہ تلو والا طرف بائن دیتا ہوئی کہ کم جے کی بجبو گورما کم جے کی با تو غور تشے گونا تشے بمو ندیو بناسی طول وجود پری دی سی ارامی جو طول وجود پری ہے تو با دزان نانے خبر دے چپ کم دے کینہ ساگا دے بگری دلی دے تدا پتا ہے جدا دے گری دلی دے کے لمدوالشتے دے بزان آگا دے تورسی نو چی دے خوک کتا چی گورن پستا ہے پوچھ سای دا سی خو گری دلی نو دا سی پوا دے لویز برگ دے کراماتو والا دے آزی تزان رسی نو چی زکن رم دے چکم کار فطرت دا دین دا فطرت سر اغطا کل شین خلقه ثم هدا نو در ادا چٹ ور کرده دی اپا خلاف اتی چکم کار لپیدا کرده دی دا اتی چٹ سر طول یو گٹا دا یو دا کتا کی گی نا چه سر کتا کی ساوی سر کتا کی کنا دا اتی غن کتا کی گی نو اتی لی دو عمر اوگو سون ور کرده نا اگه دا خامار پکتا اوگو تی اوگو تی نواخر واقع انده سی را طول کنجی دا که پوز نو ہر چیز دا غم راسم نو دلے دا شکر صورت ور کر لے نو سٹھی نہ رہے کپاردی پر آگلے اندے وہ طول مرکتا ہو دا غشن تھا نو پردی پیشی نو حفاظتی اللہ کرے دا حفاظت چاہے تا خود رہے نو دوخ پیولے زیادی ور کری دا شپگ دی نو دا دو بائن دیلی گیا دے دا جی کئی پا آگے بائنی گرد و غبار رہے کہ اندیو میں خلی گیا دے پالش کئی دے تلقان نو چی پالش کی بھی دی خیرہ شن دے شروع کی دم تیری کی دیگے ما کل کل یو عادت تے کنا چی عادت جو سنو کل کل روستو طرف بانے گرد غبا لگن لو پیرو سنو مار روستو مٹاکوئی ایدہ سنی چی درنشی ما چرتا روستو مٹاکوئی پیرنشتی او دا نقص الخلق قرآن مثال کو چی مچ نشو جوڑو لے دا مچ لستر گولا بغنش پیدا کو رے چشمی اولا نشو جوڑو دا ولو اجتماع اولا اکرطول شی دا مچ علوسی رحمه الله تعالی من باب الاشاره و دې کې اشاره منجور تا زیارت تا قبر ته چې منجور نه چرته روغ سړی کینی سم سړی کینی لویران دې ناشته ګډ ناشته شل ناشته ړون ناشته کون ناشته دا شانتا چې پولیس سریز ناشته د چا په دنه کوی شي کوي چا خلو او ورځی ګور چا وګنیشته دا چا لاس نیشتی کونجن دی دا چا جو نیشتی نخپل من جورو جورن کنو وروک شیطن پیگی تالا خوری در کی چو تا شپا رز پروت تی اغتا اون رسید نتان در رس دا ورطا ہویا کنا این یسلب و مزبا بوشن اکس ملچی نتشی رو تختی من جور تینو تختی نسیل نیشی سارو لی دا خود نسی اخری زمانی که دا بیخزم شکرانا کنا ناو من جور پت کی نسی تینی شیر چیارا دیتا بد نلاس کئی دا زمان نسی برازی اغلب زور کم ستاب کی چیدی لا استنقضو امرو ضعفت طالب والمطلوب طالب مطلوب دوارا کمزوری دی ما قدر اللہ اللہ یصطفی من الملائکت رسولا ومن الناس یصطفی من الملائکت رسولا اللہ غرقی دو فرشتون ام لے گلی ادا شانت اللہ غرقی ومن الناس دو خلقن ام آغا کی زمالہ سی کتاب دے روح المانی ام دغ آیت بائن لکلی دی سورة حج دی آیت بائن لکی ومن باب الاشارہ دشت روح المانی دے کنا او تو گور ایمان پی دغی تشو ایمان پی جوڑ کئی روح المانی دا او دائی دا دی اخیری مخت دائی نی دا سورة حج اخیری سپارہ ختمی کندی سپاری سپاری کی نہ دے اخیری مخ دے نہ دے بانے دے لکھی ومن باب الاشارہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا بأن لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اللہ اللہ ویدی آیت کی تعریف فی وجوه الذین کفروا المنکر فی اشارت الی ذنب المتصوفۃ الذین اذا سمعوا الآیت دا سفیان لا بل ذکر دا زمان سفیان ری زورو عراق کی زورو کنا ذنب المتصوفا دا اولی دیتا اشارہ دوئی نبی عرصو ذکر کئی لن یخلقو ذبابا دی آیت پا ان الذین تدون من دون اللہ لن یخلقو ذبابا اشارة الى ذم الغالين في اولياء الله تعالى حيث يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله تعالى وينظرون لهم النزور والعقلاء منهم يقولون انهم اخيار بكتداو انهم وسائلنا الى الله تعالى وانما ننظر لله عز وجل منخوي الله لكم ونجعل صوابه للولي صواب تبخو ودا دروغ وي ولا يخفى انهم في دعواهم الاولى اشبه الناس بعوده الاوثان دا اول خبر چي کوي چې دو زمونږه الله ته ذریعہ دا وسیله ده وي دو دو بت پرسته مې کې څه فرق دي اغه وي ليقربونا الى الله زلفا دوم دویم خبر چي دا دیم دا بابا پونو شکرانه دي مطلب مې ده چې ثواب دغه پونو باندې او دعواهم استانيه الابا سبح الله لم يطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم او رد غائبیم او نحو ذالک ٹھیک دادا دا باوی چی دے وی چی زما مطلب داو چی سوابی غطور رسی خو آلا کدتی نا چگوختی نا دے ہوتی چگواری داو لرشوت ورکڑے دے او بیا داوم دوی رشوت ذکر دے چی کدتا ہوا چی تا دا پری دا ادا دے پا دے بانی پیسی ورکا نی منی وایو چرگی منل لے کنا چی دا چرگ پری دا دے چرگ پا دے بانی سل روپے ورکا نا دا بور غوائی من لے دا غوائی پا زیبانی می خوار کا دا غیر قیمت جو ٹھر کرنا دا من لے دا می پا گوٹا کر لے دا پا دینیت بانی چی مقرر کرنے میں کدا بدلوم نا نقصان را تر رسی دروغ ہوئی کنی شیع پدا ہے کی کدا دا نیت تا سواب ہے نا دا پری را کنا دی پا زیبانی روپے وار کا دا نکی دا دیر خود تفسیر کرے ویزنی خوبا کدا سی دی چو دا دنیا واقداران چلور دی قدبان دی غوثان دی دنیا واقداران ضرور دی اصو کوئی پٹو لوگ غٹ ہوئی لوئی زبان دے شیخ عبدالقادر جلنی رحمت اللہ علی دو سو دولہ سمک دی اخیری دی جو دی سپارے ینظرون لہم یا ایوہ الذین آمنو عالم الغیب اللہ یدہ مخید کرو فرشتی خو خید رسول دین دا پارا رسولا و من الناس انبیاء اللہ دے سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم پارتپو اللہ دے ایماندارو اسجدو ورک ارکعو اسجدو رکو کئی سجدو کئی وابدو ربکم عبادت کے یو درب ساسو وفعل الخیر کارونو کہہ دینے کئی خائی چی بچ شئی جہادو کہہ دینے کئی کار دادے وجاہدو فی اللہ حق جہادی جہادو کئی پدین دا اللہ فی اللہ پدین دا اللہ کی پمالون لو گولو نفسون کڑو لو باندی جہاد ست ہوئی تو بھئی مقبانی کتابون اوائی بھی ہم پیش کنو خوئی اوالا تو سویم لاس پا لاس بانی پلاس بھی چنچن خدا او پنیٹا بانی باز خانے دے کنا تو دا لاس لاس خبر مکم الجہاد اساس العبادہ جہاد دے عبادت جرل دے موندے یو عبادت نٹنگی کی چمل کی جہاد نے طول بختمی گی یو بختمی گی وہو مع کونہ حقیقتا فی قتال الکفار تیکی خبر بانی وہو مع کونہ حقیقتا فی قتال الکفار یعنی حقیقی معنی دے جہاد مدقرہ قرآن و حدیث کی جہاد معنی دے قتال مع الکفار تیویلے شیدی دغه جہاد نے چی بستاری واخلا کردوا قتال مع الکفار جہاد دے فضائل طول پدی باندی ویلی خود دے سروی صالح لئن یعم کل امر بمعروف و نہی عن منکر صالح دے دین دے چی ہر دے دین کار تا جہاد ویلی شی منگوم داوی چی جہاد اصل معنی قتال فی سبیل اللہ دے خود دے دین ہر کار ہر محنت جہاد دے اللہ پی ثوابون ورکی اڈیر ڈیر بے پی ورکی خو نقصان دے سر نجور شو نقصان دے دین نجور شو چی جہاد صرف و صرف نور محنتون تا دے دین وی جہاد قتال تنجیوی دی دے قتال نمنکر شو امنکری گی تینا وی صحابہ لڑتے نہیں تے استعمال اٹھاتے